د دې ټاټوبې په شام کې الته کنعان وو. اوغه چې یعقوب علیه صلاتو وسلام په یوسف علیه السلام سي مصر ته دلته رالی را کډه سو، نو دلته ګواکې دې مهاجر پراته وه. دغه و چې فرعون دغه تسلط و تعلو پر حاصله کړه چې بریا د ځان مریان کړه سي ولري د مریان دپاره کارول. نو دغه د فرعون قوم یې دلته یاد کړي چې موږ په ازمایښت کې واچول د مخه در دې قوم د فرعون چې قبطیان دي. وجاء او راتګ کړي و هم و دوی ته رسول رسول کریم عزتمن، دی ته ډیر معزز عزتمن د آداب خاوند رسول را تک کړو چې حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام دی. الله وی دغه و دی ته راغلی، ناغه د څه د پاره راغلی معنا اند جه د پاره راغلی او چاغه و دی ته ول ادو تس ادا کی تسلیم کی الی و مات عباد الله بندگان د الله چې د بنی اسرائیل دا د الله بندگان را کی په لاس زما قوم دی، زه بیا ستاسو د مریتوب آزاد کوم، بیا یې خپل هوغه ابایي ټاټوبې ته بیرته کنعان ته بیا شام کې دورې بیا تعدیا دغه د لکه سړی چې یوسف ټینګ کې وای پی سي را ادا کړه معنا را ترایه که تسلیم یې کړه دلته ادو دغه تعدیا څخه دی. نو انداس د رسول کریم ورته راغلی و چې فرمایلې ول ادو تس ادا کی تسلیم کی الی و مات عباد الله بندگان د الله کته تسلیمی خو نو په یو دیس شي کاریج لکه سړی چې د یو چا سایکل یې وره تسلیمی که پی سي وره تسلیمی که دا خو انسانان دي. نو خو فرعون دی دغه سکارول لکه معلومه تا خو مریان یې ونه په دغه د ادو لا پزور ته چر ادا کرا تسلیم کما اینی بے شک از لکم ستس دفار رسول را لیرل سویم در طرف د الله امینون امانت دار دیانت دار ز امانت کار هم یم خاین نه سمانا چې الله کوم پیغام ما ترا کړی دی هغه خبرې درته کوم د ځان نه شی وبالا کوم نه ځنی کوم امین یو زه رسول امین یم الله ته دغه د پاره را لېږلې م چې بنی اسرائیل به بوزي و خپلې منطقې ته الته به د الله تعالی جن ورته وښیي چې د الله عبادت وکړي. نو کدای ترجمه ته متوجه است اینی به شک زه د موسی علیه السلام ورته ګرځي لکم سس د پاره و فرعونانو ته وایي رسول یو را لېږل سوی رسول یم د طرفه ده الله امین امانت دار یم دیانت دار یم په خبرو کې کمی و بیشی نکوم چې الله څنګه راته ویلی هغه وایم. و ان او دار کم را لېږل سوی په دې خبره سره لا تعلو چې تسو والی و کبر مکوی علی الله پر الله پاک باندې دغه بل خبر ده هغه د مخه چې وو هغه حق العبد وکست سپیاج د بندگانو حق عباد الله راکه پر د بندگانو ظلم مکوه نو حق الله چې دی او یا حق العباد اول پر د مخه یې نو ول عبد محتاج دی نو اول هغه ذکر کړه چې د بندگان را آزاد کړه الهه کده وسې حق الله پر راپورت کې هغه د اجتیش پر الله پاک لوی ولي کوي د خدای دا وجه کړی دی نو خدای خو الله پاک دی ته یې څوک نو بل دا امر ورته کښې شو. وانا او په دې سره را لېږلی یم لا تعلو چې تسې لوړوالی مه کوی علی الله پر الله پاک باندې چې خدایي پر اعلانه یې بندګي یې نه کوې اینې بې شکه زه آتي راته کوونکی یم کوم و تسې ته بسلطان په یو دلیل سره مبین چې هغه ډېر واضح ښکاره یې تسې ته زه سلطان مبین پېښوم معنا ښکاره دلیل چې هر څوک په دې پوهېږي چې یاره دا سړی رښتیا وایي سلطان مبین نو چې دی چې موسی علیه السلام وایي زه ته پېښوم اول سلطان خو دلیل ته وایي اصلي خو سلطان پاچا ته وایي پاچا پر ګردو غالب وي نو دلیل چې سړی لري هغه سړی هم غالب وي پر نورو خلکو نو دلیل ته م سلطان وایي. ول زه به تاسو ته ډېر ښکاره دلیل پېښ کړم پر دې خبره چې زه الله را لېږلی یم زه د ځانه نه وایم هغه یې نو هغه یو لکړه هغه عصا چې ده به وغورځول مار پس دا ډېره واضحه معجزه وه. او بل چې و هغه یې د بیغدا و چې لاس به ګرېوان ته داسې چغ کړي چې را وبیسي تک سپین به وځلې دی به شغلې به کولې نو ول دغسې ښکاره دلیل چې درته پېښ کړم نو خو پر دې مځکه یې بل انسان دا کار نشي کولی چې هغه چې دغسې دلیل پېښ کړي نو خو معلومه ده چې دغه د الله په قوت کېږي کنه د یو لکړې څخه چې سړی لګي اپی مار څنګه جوړېږي مثلا د لاسه څخه چې ګریوان ته ننه باسي نو هغه تک سپین سي بیا چې ننه باسي بیرته سم سي دا څنګه جوړیږي خدای الهي قدرت ورسره دی نو دا به زما د صداقت لپاره دلیل سي نو بر دا د الله تعالی خبره و مري خو الله زه دغه سره جرجل چې بندگان په لاس راکه او تم کبر مکه او توبه وکړه پر الله پاک باندې ایمان راوړه اني به شک از اتی زرا تکوم کوم وتسته

مجرمون جرم کون کی برای اللہ اللہ دا مجرم قوم دینا پس پروختی و خبر نمی خدا دی معجزی مگر دور تشکارا کردی چاگا معجزی اللہ دا تور کردی مگر پرعون دا خبری خبری سخر نعوری خبر خبر دا غدا چیزی دی وجه نمی برای اللہ پاک دا دعا وکڑا لنو نسوک شبارا دا اسباب سا عاجز اسی نخو مجبور دی برای بپر اللہ و طلاب بانی جائی نو موسیٰ علیہ السلام دا خبال عذر پیش کی چی دا مجرم قوم دی اللہ پاک ما خبال کوشش وکی دی ایمان نراوری دا اللہ دا طرف پا ہدایت و سورتا کیج نو اللہ پاک رتول فا اسری نو تا تگوکا بی عبادی زما پا دا بندگانو چی دا طول بانی اسرائیل دی لیلن پا یوش پکنو تای د شپې د طرف څخه دی بوزه دا واجه ورته وای چې ولې د شپې بوزه انکم متبعون انکم به شک تاسو چې است متبعون ستس تعاقب کول کیج په لټنه مو کیج متبع یو تابع دی تابع دا غدی چې په پسې متبع غدی چې په دپس څوک پسې نو یو مثال یې سره چې دا دغه بن اسرائیل وتشتي نو خبرعون په پرس اخلي چیرې ولاړ نو دغه ته تتبع او چې سیس تتبع کې خلق د بس راځي نو ته چې د شپې په پټه باندې د بن اسرائیل سره وتشته چې سار کې چې تاسو به دونه مزل کړی چې فرعون به تاسو نسنی ولاي ولي خو ته به برازین زغلی دی به په درځي او تر یو ځای پورې به ځان ځنی ورسو نو په دغه د شپې په باره کې دغه حکمت دی دا ان کومه دلیل ورسره وای چې علاوه د شپې له طرفه دا خبر ورته وکړه فاسری ته تګ وکه بی عباد زما په بندگانو چې بنی اسرائیل دی لیلن په شپه کې ولی انکم به شک تاس چې است متبعونه ستاسو په لټنه کول کیږي په تاسو چې خلک دروځي څارم او پرېږدیم نه بارا خو نو درګه ځا پر بیا په مابین کې دا قصه ده چې نو الله دغه مرتوره چې برال بره به دریا په مخه درلر درس دریا په ته چوارلې بره برون بیا داس په لکړه دریا بو وي هغه دریا په چوي هغه به کوڅې کوڅې شي بني اسرائیل به په دغه کوڅو کې دی خود ورس قبیله او ار کوڅه په خپل قبیله کې ور داخل شي دریا په ځکه به وچی او به لکه جوالونه دی ولاړ چې ته تر وو وتلې دریا په دغه رقم ولاړ دی الله پاک پریشانی مکه و چې دریا په دغه رقم ولاړ دی بره نور څه غلي بره دلته به اطمینان ورته کښېنه په دریاب سر مه ګرځو دریاب د ده دپاره ولاړ دی بره به فرعون راشي هغه چې راشي هغه به هم په دا کوڅو کې پسې درډوب شي چې معنا دا وبله چې دغه یې ولاړ یې اګر چې فرعون خو یې وړې نه کړ ته وایي انتظار یې وکړي چې داسې رقم نه بلاده پېښه ده خو وروسته بره په اورګټ شو چې معنا په دغه ته پریشاني مه کوه اوس دغه ځای راځي ګوره د اګر د قصه په مابینځ کې نوره کاټ ده چې په تیس پسې درځي یعنی نو موسی بني اسرائیل د شپې وایسته روان شول الله پاک دا م ورته وویل چې سبه دریا په لکړه ووایه چې تر ووځې بیا چې اوبه دغسې ولاړ یې په هغه سر مه ګرځه هغه دغه ځای وترک تپریر ده ای موسی البحر دریا رهوان داغس پر سکون باندې پریر ده ورو داغس دا څنګه دی سره به یې نه چړپې نه سره کی به لکه جواب نه ولر داغس پریر ده سمانه یعنی ته پریشانی مزه نه کو چې دا چې دار کم کوسی کفرعون پر اگټ سخدې په دا کوڅو کې سره بیا به در کوم ځای سم زغلم و ترک ته پریر ده البحر دریا چې په لکړه وو ته ستر پریوزینه پریر ده رهوان داغس آرام او ساکن انهم جند مغرقون دا نو ولي پريرد دا غره کوم شته سودا مفه بندو انهم به شک دا غره فرعون یان جند دا یو لشکر دی مغرقور غرق کړه کی دن کی دا غرق کړه کی دلته د دې د پاره زدا غش دروم چې دی پر خطا او دې په کښې وزي چې مله موسی څنګه تر ووتی زبم تر ووزم هغه چې دی ګرد په کښې ډوبسي پر په پاپ لا باندې چی سره راس دریا پر راس غرق بک دا وعده لره ورکول انهم به شک دا غره فرعون یان جند دا لشکر دی مغرقون غرق کړه کی دن کی چې دا غرق کړه کیږي د الله د طرفه څخه د دغه دریا په ذریعه باندې تر دې ځایه پورې نو اوس هغه دی هغه د عذاب ځای د هغه دی راغلی چې د رسول مقابله یې کول رسول چې ورزه څنګه ساروم زه دې وژنم ته دې پر خدای بغاړې کړه بیا به څه کوې پلانۍ به کوې دغه دی چې الله پاک در دغه د عذاب ابتدا ور وکړه چې انهم جند مغرقون دا غرق کېدونکي دي دغه دی د عذاب او د غرق الله دې ته ولې ورکوي خو د الله وحدانیت نه مني فرعون د خدای دعوه کوي ځان خدای بول ته خدای سره بل خدای او دا نور خلک هم د ځان دپاره عیب جن ګرځي چې معنا دی به بیا نظم امریان یې عبادت به ماته کوي الله وایي کم بیخي ډېر دا کم لوی استفهامي نه دی خبري دی په معنا د کثیر چې راځي کم بیخي ډېر تره کو دوی پرېښول من جناتین باغونه و عیون چینې الله وایي په دغو دی مستو شنه شنه باغونه و ولې وې شنه چینې وې دا بایدلې دغه الله وایي دا ګرد ځینې پاته سو په میراث کې کم بیخي ډېر تره کو دوی پرېښول فرعونیانو من جناتین د باغو څخه و عیون او د چینو څخه و زروع د کشتو څخه رقم رقم کشتونه و غنم یو ځای جواری به بل ځای پنبه بل ځای دا رقم رقم کشتونه چې خلک یې ضرورت یوت و مقام کریم و مقام زاینه د اوسیدو کریم عزتمن مقام مکانات دا شو مجلل مجلل قصرونه بنگلی چې د خانانو د خان بچهان ځان ته جوړین نو دا زاینه ګرځې ځنی په تصویر ګوره راو ترای څو شان ذکر کړ باغونه چینه کشتونه او کورونه مقام کریم دا معزز معزز کوروته ویل کیږي و نعمت ونعمت او بخير اسباب د نعمت پرش ول نعمت هغه چې انسان تنعم پکې نعمت په حسیب لا کده ملابس د قسم څخه دي کده مساکن او د اوسیدو د قسم څخه دي کده ماکل او مشارب د قسم څخه دي چې خوري او تشي نو دا غره ته نعمت وای ونعمت او اسباب د عيش كانوا چدي و فيها فاقي فاكهين خوشالي کوونکې ساتيري کوونکې خوند اخستونکې تفکه و دغه ته وایي لکه موږ میوې ته پاکه هوای چې ډوډۍ وخوړې چې وایي پاکه هر پاکه هغه ده چې نور خوند پر وخت یا ډوډۍ نوره په خونده ورسي نو دوی په دغه نعمتو کې پاکهین دوی خوند اخیستونکي و تفکه یې کول تنعم کوونکي و دا ګرده ځینې پاته شوه کذلک دا کذالک دلته وګوره قبطي چې ودرېږ کذالک علاوه د سزا د سمات شاکي ورکوم اوس شو فکر پک شو کې معنا ځین تیرېږه مه درته فکر ورته وکړه چې دغه شیان د فرعون د دغو نشانو شوکت سره سره څنګه ځینې پاتې شول زما کړنې دغه رقم دي نو د مکې مشرکانو ته وایي چې د دغه محمد علیه الصلاة والسلام د دعوت مخه چې ته نیسې نو دغه کردار سره به مخ شې چې ورسره مخ مسوله په غزواتو کې د رسول علیه الصلاة والسلام کذلک د الله تعالی کارونه دغه رقم دي لکه دا اوس چې جواب لري شنو چې فرعونیان خو مړه سول دا باغونه د کورونه بره څه سوله دا الله وایي واورثناها قوما اخرین واورثنا مش په میراث ورکړله ها دغه د نعمت شیان دغه د خوندو شیان قوم نو یو قوم ته اخرین چې اغه نور و اوس موږ دلته خو الله تعالی اخرین ذکر کړ موږ وای بنی اسرائیل دی برته دغه ځای مالکان سو دا بیا بل ځای په قران کریم کې آیات و اورثناها بنی اسرائیل سم د بنی اسرائیل صراحت سو دی موږ په میراث ور کدا و چاته و بنی اسرائیل ته عدل ته پنا من کړی یاد و اورثنا موږ په میراث ور کړه دغه ټول د نعمت د خوشحالی شیان د راحت شیان قوم نو یو قوم ته اخرین نور ته چې نور برته دغه بنی اسرائیل دی مالکان سو چې د خلک مړه سو فما بكت عليهم السماء والارض فما بكت نو ونزل عليهم فردي السماء اسمان والارض مزكي ولك يمزكي فرجلي يا اسمان چدا سونه بچا سابو ژره سرو زرو تارو نه پکشي کې ودا څنګه معزز خلق وسجي ورته کولې څسو نه اسمان پروا پکړه د نمزکی نو د دې مطلب څه دی په ځین روایت کې راځي وایي دا انسان چې دی د هیڅ پر جمزکه عمل کوي د تاغه عمل د پر ام دروازه د چې د جه خوې ملایکی تیری نو پرغه دروازه ملمیږي چې دغه د خاص د د عمل د پر چې د پلانی عمل شدی کبد بل دروازه د رزق د فارچ پرغه باندې رزق را نازلیږي نو دای چې د تمرسخ بره د جه خو عمل هم نور رزق هم باندې نوغه دروازه بره وشړي چې بابا عبد په خو به رزق کې دی د پر مره اخ امر په صلاح کې د رزق هم زکه کې ونه او دا بل عمل پر دې باندې دروازه نه دي چې دا ولي باندې سولې چې شوس چې د جنه جس عمل خو چې باندې سولې شوس چې روزي باندې سولې الله او فما بکت نو ونزل علیهم پر دې باندې السما او اسمان والارض مزکی وما كانوا منظرين وما كانوا او دین و منظرین مهلت داده شدگان چې څوک چې په ډیر تکلیف کې برای وسړ ته یو غړی می علاقې چې وسایي وکړه الله وایي دې ته مهلت ورنکول سوچ دلته دې په دریاب کې ولې دي چې وبس سره پر راځه بس انت سره چوپ غړوب شو بالا بل مهلت د عذاب نه دی ورکول سوی چې غړی وسایي ورلره ورکی کدا یې په خبره پوس واس نه اسمانم ځکه پر جوړولې دي و ما كانوا او دین و منظرین مهلت ورکړه سوی چې دې ته مهلت ورلره ورکول سوی وخت ورلره ورکول سوی ولقد او خامخ په تحقیق نجینا نو مخلصون ورکی بنی اسرائیل او بنی اسرائیل تاغه مو ځنی خلاص کړل د چی څه مخلصون ورکی من العذاب المهین من العذاب ته دغه عذاب څخه المهین شاغس پکون کی عذاب د فرعون د وجه څخه ودی ته خورا بد بد عذاب نور کول کېدل د دنیا د جبابرو د دنیا د کفرو د عادت تی چې منطقې ته وارد سي مسلمانې په لاس کې شيږي بره شرمون کی عذاب نور کوي لکه د بنی اسرائیل سردی څو کار دا کار وکي چې د اغوال پانی الاله ول